kussens van goud omringd en nog steeds in mijn dromen klinkt een lied, iemand zingt dat december zal komen. Hou me vast, zo word ik warm, bijna neem jij me bij mijn arm. Als ik als beginneling door mijn December zal komen.